Her i studio i dag har vi fått besøk av en person som har skrevet til oss og påstår at han lider av søvnløshet. Stemmer dette, Fritz Storm Pedersen? Nei, det stemmer ikke. Men de har jo skrevet her i brevet at de lider av søvnløshet. Nei, det har jeg ikke. Det min kone som har skrevet det brevet. Men det jo undertegnet med Fritz Storm Pedersen. Riktig, det min kone. Men heter dere Fritz Storm Pedersen begge to da? Det stemmer. Men Fritz da virkelig et guttenavn? Ja, det stemmer nok, men Fritz Storm Pedersen et etternavn. Ja, det jo naturlig at dere har samme etternavn, men hva heter dere til fornavn da? Jeg heter Gunnar, altså Gunnar Fritz Storm Pedersen. Ja, jeg forstår. Men de påstår altså at det deres kone som har skrevet dette brevet. Hva heter hun da? Hun heter også Gunnar. Heter hun Gunnar hun også? Nei, Åse Gunnar. Altså Åse Gunnar Fritz Storm Pedersen. Pedersen, akkurat. Jeg tror jeg forstår. Og det altså hun som lider av søvnløshet. Det stemmer. Ikke de altså. Nei, jeg gæren, jeg nyter, ja. Det på natta der moro spiller trommer ut. Spiller de trommer midt på natta? Ja, det jo eneste tiden på døgnet ikke blir forstyrret av alle ungene som flyr opp og ned og bråker i oppgangen. Men hva sier naboen til det da? Ja, de klager til kona mi da. Og kona di da? Hun klager til gårdeieren. Men gårdeieren da? Det meg.